सजना हाँ तेरा साया तो मैं हूँ और संग तेरे ना रह सकूँ हाँ इस सफर में तो मैं हूँ संग तेरे ना रुक सकूं मैं हूं शब तू सुबह दोनों जुड़ के जुदा मैं हूं लब तू दुआ दोनों जुड़ के जुदा माहिया